miña nai é unha pobre que homenago a vida. Se ven a morte me leva, miña nai quedo perdida. Aquí un bocadiño intentaremos falar con outro responsable da entidade, outra entidade galega aquí en Cataluña, que exactamente, que tamén que é moi merecedora, bueno, saudade. Como todas. De todas as entidades que nos dan coñecemento ou que nos dan noticias, tentamos falar un chisquiño sen ter demasiada predilección por ningunha, es decir, esta primeira e esta que la segunda e aquela terceira, non? Pero a nosa Laura, que sempre investiga, que sempre está aquí a traballar para nós, ten aí unha noticia interesantísima e algo moi importante que está relacionada que está relacionada coa comunicación e que está relacionada tamais co recoñecemento do patrimonio galego-portugués, que sabes, temos noticia, bueno, nos tiñamos moito con... E nos falamos moito con eles. Así, con ¿verdad? Santi Veloso, que é un dos coordinadores na Universidade de Vigo. Bueno, pues dinos, dinos algo tan bonito como que vas a decir. O día 25 de novembro, que foi, se non lembro, xoves. Sí, o xoves. Ponte nas ondas, que con que falamos moitas veces con Santi Veloso, celebrou un evento no marco da mostra da oralidade galaico-portuguesa. Ajá. Que tamén ten algo de relación co que falábamos antes, con os arraianos. Exactamente, sí. En este caso, a ver, fai 10 anos, vale, que a UNESCO debatía a candidatura do patrimonio inmaterial galego-portugués, a obra maestra, que era unha obra maestra da humanidade. Entón, pois, ponte nas ondas, fixo unha gala, vale, en que convidou a cantantes moi recoñecidos no ámbito galego e portugués. Galego, como pode ser As Cantigas de Malvela, As Cantigueiras, esas simpáticas. Sí, bueno. Despois tamén a outra gran muller recoñecida no territorio galego, que é Uxía. Hombre, que Armanda a ti gustache moito. Sí, bueno. Esa cantante. Bueno, despois tamén as cantereiras do Neibra, Kiko Cadaval, entre outros. Quero decir que fixo esa gala máis que nada para unir, non? O que decimos. Pois é unha grande noticia, importantísima para todos aqueles que nos están a escoitar. Por certo, este traballo, ou o traballo ese que dice que fixeron os de Ponte nas Ondas, pois parece que o volven a recuperar e volverán a poñelo en marcha, espero eu, vamos, para que se poida, a UNESCO poida declarar como patrimonio inmaterial o asunto de... bueno, da oralidade galego-portuguesa, non? Eso é. Agardamos que si sí, eso sí. Tamén hai outra noticia moi interesante e importante que ten algo que ver coa nosa música, que se chama o 20 Premio Europeo de Folclore. Sí. É un dos Agapito artistas. Agapito Marazuela, sabedes quen? Eu creo que sí. A ver. Armando, ti sabes quen é? Laura tamén o... Eu penso que sí. A ver. Un dos gaiteiros máis recoñecidos. Máis recoñecidos pode ser Carlos Núñez. Eso mismo foi. Considerado como un erudito da música celta e un referente da interpretación da gaita de fuelle, bueno, a gaita de fol, obtivo su outro día o 20 Premio Europeo de Folclore en memoria do investigador e intérprete Agapito Marazuela, autor do Cancioneiro de Castilla. Jolín. Europeo, a nivel ¿Cantos europeo. ¿Cantos títulos ha de ter xa ten o noso artista, Carlos? Pois mira, ten que ter... seguro que ten unhas estanterías cheas. Que non para, cada día, cada semana está nun sitio diferente de Europa, sí. De Estados Unidos... E incluso hasta pola parte de África. Sí, sí, pues anda polo todo o mundo. Ese percorre o mundo inteiro. Pois o xurado deu a coñecer o fallo deste grande premio presidido polo conselleiro de Oficina Europea de Loita Antifraude, Joaquín González, discípulo de Marazuela. Considerou precisamente a Carlos, dado a súa magnitude internacional, a gaita fora do contexto de España e de Galicia. Jolín. Tamén formaron parte do xurado o catedrático de antropoloxía Honorio Velasco, o folclorista Ismael Peña e o presidente da Fundación Antonio Machado Manuel Núñez Encabo, e a antropóloga Teresa Tardío, coordinadora da Fundación Don Juan de Borbón, entre outros. Sí. Bueno, porque temos que dicir que hasta en China se interesan. Sí, claro. Pobres, sí, claro, que se interesan pola gaita galega. Que é verdad, igual que falábamos antes de... do escritor que morreu Neira esta semana, que expandía a cultura galega por todo o mundo, era Ile coa música. Sí, sí, ese sí, o mesmo, sí. O único que un cas letras e outro coa música. Un cas letras e outro que todo leva música. A súa letra, pero outro poñe música e outro pois pues, é a letra. Pois desa música falamos. Como Laura mencionou a Malvela, vamos a escoitarlle Trubisqueira. Trubisqueira Malvela para todos vostedes.